زمین طریقہ دا قرآن دا سبق دا یو سورت دا بل سر جوڑ تڑون اور یو بل سر دیو دے کے دو ذکر کے دو سبق دا سر دی سورت پسی کے لن سورت کے دے پسی دا قرآن اگد سورت راوڑ لے سورت البقرہ نچے دو پسی راوڑ انا آفوئنا کر سو سر والی نبی قل هو اللہ احد والی نبی فلق و ناس والی نبی جس رجم روگ اس پر اصل رہا سرد دا گنا کیا امت کا معظم کیا غلی حدیث سر رنویلو خدا بھئی کہ دیکھے بس چلی دسے کیا غف سرسری فکر سرہ کو فکر تا نرازی خوش چل دے داری کو بنیاد بانے سر دازی کر کر اول لان سورہ تیرانوار و دی بنیاد بانے دا ضروری کہ دے جوڑ سورتونو دیو بر سر دے جوڑ و دے تولون یعنی دے رو رو رو دے جاون گرے پا تولنی کہ دے دے پا جاون کی وڑی راوڑ دے دے دے رو رو کی وڑی تشکی پا کرے دے یو جا کرے دے دے تولی رب سورہ تین بی سورا دیم اہم خبرہ دائی کی دا پتہ اولا گولی سی کہ دا سورت دیر ایتین دی لکا دا وا ایتین دی دا بسم اللہ سورا دیر بسم اللہ نا دائی سورت بقرہ اگود سورت دیر ایتین دی دا طول جدا جدا خبرہ کئی کہ طول پیو زیبان دی یا دو زر دری زر باگی را غندی گی اور را تولی گی اچھ پا کم زی ادری گی نو آغا زیتا واغ خبری تا دستورت مقصودی خبرا دستورت مرکزی مضمون یلے کی دلیلون دو صدفا را دی آغا معلوم ہوگا یرا خوشالی پسی جی کرکی گی نو آغا معلوم الغر تاریخ پخوانے ذکر کی سنتیجی دارا نو آغا معلوم الغر ودی دنیا صورت اور اصل مسئلہ پہ جنگل غور در تمن گوال مرکزی خبرہ صورت خارج کے طور صورت داغے میں چاہتے رہے گی اگر ہمیں زلری کا نہ تو سورت دیا ہوگا سر تڑون نہ راضی جوڑا سا نہ راضی پتا کہ وہ تڑون راضی گرہ میں خبر ددی سورت کبھی کبھی خبری بھی اور حکم اندازی بیان کری گی دے تو یہ لیتی گی تجزیہ تو سورت الا مضامین ہے ددی یہ نہ علاوہ سے ہی کرتے ہیں یا دونوں علاوہ سے ہوئی نور درم خبرہ السلورم خبرہ دو مجموعی خبر نچوڑ خلاصہ لنڈی جی دار ری صورت لگ مطلب دار در تا خلاصہ میرے سے تجزیو تم میرے سے آسو جو تو درم خبرہ سلورم خبرہ مشکلات السورہ دی صورت کی کم ٹکی دی یا اگر تفصیل کوئی والی اور مشکل کی گران ہے لکا عبادت کے جنگل والی استعانت کے جنگل والی ایاک نستعین مطلب داو لا الہ الا اللہ ایاک نستعین ولا نستعین غیرک مجھے دا مطلب یہ دے مدد ستانا دبن نو والو نزخو دبن نقلم والم کنسل والم دوڑے اوبتی نوارم کل بلتل ضرورت سیتی نوارم دا دیا لکم خبر رکی فمانزو کی وین او قوم خلاف درو جنی نو دا تیجندر والو استعانت کم دے چاہیت یو دا اللہ ندے دبل چاہی نسکے او کم دے چاہا دبن نروا دے دا مشکل دا کے جندر والی دا کے سراط مستقیم دا دن لار پستر کو دلی دو ہونا دا کہ دا لار دا اسے پیروان سے سو منازل دی سکول دی سلرن دی راکی دی آگا کے جندر والی پدیو جبان دی دا کے جندر والی کہ سراط مستقیم سشے دی دا مشکل دے طریقہ باندھی انعام تا علیہم تاکت انعام کرے ندہر چا قل پر فکر فکر ہر کس دا قدر ہمت گوس اور تم سے لے تم نعمت پہ اور سوکھ دی چدا نعمت پہ کرے ندام انعام علیہم پہ زندہ والی بس انت مغلوب علیہم دس کے پہ جند والی کہ ہر تو بوئی نعمت جو پماری ہے تو جو پلان کی ہے تو جو اللہ دے والے مہربانی ہے سدا گورا پتے گے کوری زن پوک جو کر لے پخا خطے تو کہ تفل سمٹ اور دیا پتے اس کے گورا جا گئے گے دس بار تل برابر اللہ لوئی نعمت کے تھے لوئی نعمت تھے اگر امر تمہارا اللہ لوئی نعمت تھے خزے اور کہنا اولاد اور کیجیے لوئی نعمت تھے دس صحیح جگہ اللہ نعمت کی نے دی وہ دین اڑوان دی تو زرگن اڑوان دی وہ چت چت نعمت کی نے دی در نعمت تو انگلش کے سکھ کے بت پرس کے وہ چینیس کے وہ روسیس کے وہ پیرنگیس کے وہ یہودیس کے نقدا کا پہ وہ مسلمان پن مسلمان بازی نکم سے جو کمال خبر رکھو اور کدا کے کمالی نور گیا زیاد کے کہ نعمت میں غزیات اللہ کا فوق دی مدنی یہ چلی نعمت نمراد کا نعمت مجھے ربل سے نعمت تھی آ نعمت تھی جنرل والی آ نعمت سے عقیدت اللہ کو دلی اور عمل پیغمبر کو دلی الحیات فی ظلال القرآن نعمت لا توازیہا نعمہ دا قرآن کو سوری جن کے رول دس نعمت پیدا اللہ دے نعمت مقابل حصے دنیا نسی ندا مشکل کی جنگل والی ندا سے مغلوب والے ہند سے غضب دے کے عرب جنگل والی منگوئی کی مغلوب والے ہند یا مغلوب والے ہندوان جی یا ترنگیان جی یا سیتان جی نسو تو مغلوب والے جن جسان اثرے اسباب سفریر جی اللہ منی اکتے پس مغضوب آلے ہوئے پدی پہ رہے کہنا چی دین لے من لے مطلب پس چی مغضوب آلے اقدے چی عقیدہ و عملی دا اسمانی کتاب نخلا سے دا خون پیغمبر نخلا سے مجھے مثال پتور بانے تو یہودی ہوا ہے زلال غلطی تو ہوئی ولد ظالین زلال خطا کری نکوم علار دا کراچے تو دتلو لارو ایک آمری جیتا لارو جدین دا دا پیغمبران خوزر لار دا دا اسمانی کتابون لار دا تا عقیدت درست ہوشی خلال خطا کری ناغا زلال دے دول منگا بس کا اور ددے سے کو تفصیل کروایا یہ تو سوئی مشکلات سور اگر کسی گرام چداغا کے جنگل ضروری بھی حال مطلب حل کی زما خبر ددی صورت دبل صورت نہ تو تم خبر کی جدائی گا فصل دے دل چن گے چراغے زال لگوں گے اور جو بل زالنا دوں گے اور زالنا بیانی کی تھا زالنا بیانی کی طریقہ ندی دوڑ کو میں ڈیر خبر دی کہ دوڑ کو میں شریکی ہوں گی ندو کو میں جدائی پر سکے گرا تمایز صورت نو ریو بننے جدائی نیزا تو سورا ہوا ہے جدائی ہوا ہے دا تینز خبر بنیاد دے اول خبر ہے کہ دربت سورت کی سورت دا زو بھی نہیں تھا سو بھی نہیں ددی سورت مبارک نمک کی بل سورت نہیں سے آسمانی کتاب قرآن کی نزول جو وقت ذرا واخر کرو سا پوری جیسے نبی علیہ السلام پر دور کیوں نکلے شیرے جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کیوں نکلے شیرے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور کی اصول دنیا کا پور شیرے تم دقا سے ہونو سورت فاتحہ ندی نمک کی بن سکے نو تو بسم اللہ ہو نچمک کی چنانو ناگا سر ویسے تورن راوائی صبح اللہ گوری کے جو سارے اوٹا کم ہوئی کرن درد اپنے دمک کی سورت سر بوخلا کی یہ وقت خبر آگا کہ نزولی ترکیب تے گوری نزولی ترکیب کی جو دنیا ترا سپاگ ترکیب گوری ندا تینگم سبق دے اول سبق ہو سورت عالق داغی تینزا یا کلو کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جبریل راغ آواز تو کو یا محمد ارت سے قتل نبی علیہ السلام چوکنی سے بار کا ہوا تو چوکنی سے پاس و قتل سب دل افق یولوئی جسم یولوئی شکل آسمان طول پنا دے چنا ایو نورانی مخلوق دایولی دو وارخطا سے نلار دننا پر زیتا ننور دغا بندر آتیسو دنیا تا بیائی وارزو کو رسول علیہ السلام بہر سو او سارا بشری شکل میں کول خستا سبق راول دے دا اللہ دا طرف میں پیغام راول دے رتوی اقرا یا محمد اقرا وایا رسول علیہ السلام دے چانے کچے نوز دے کہے اے ما آنا بقار ان زخود سوم لسن کے نیم سشے نیم ما قارے نکیرا بیو سرا دے سشن لسن کے نیم ممال سن را جی صحیح سے ہوا مطلب دا کہ غزل ہوا ہے کہ سنا تو نہ کوئی سو ہوا مالو تو سے نہیں نہ تے گما زال اس دن کے نے زمہو زما کہ کیوں سو زور کہتے سب زور کے اوپر رے کو لے ہوا اے نیم لو سن کے اور دین دل دین دل باز رہا ہے سن کے اے ہوا مسورو سوتا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم تاتوان اقرا شروع سوا بسم ربك الذي خلق ختم کے پنم در ربیا کے پیدا کی یار سو خلق کے پیدا کرے اکثر سکار دپارا تو نہیں کرتے تعلیم دے زیت او گوا بے زیت مناسب مفعول سر یاد کا الذی خلق الذی خلق ما خلق الذی خلق کل شیء الذی خلق کا آغا کسی پیدا کرے نوی سکار دپارے پیدا کرے آغا کار کول غوائی خلق الانسان من علق پیدا کرے بندہ دے توٹی نریلی اکرام کا تبیا ہوا اور رب کو کل اکرم رب دے دے قدردان نقطہ پیسائی تبوائی دا کہ جو امین بچائے میں تکینے دے رہے رب کل اکرم رب دے دے قدردان دس کا قدر کے قدردانی ہی کی اللہ کتاب اللہ تقبل سبق سی دیغا سبق ہوا الذي علم بالقلم آج کی خود میں کرے گا مخلوق تھا بالقلم پلی استعمال ہو لو تو خاص باب بانی قلمی لکا لکل فرعون موسا پتر قباندی یو ذکر کرے گے وسط مشہور کہ علم دے جمع کولو تو محفوظ ہو ذریعہ قلم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خی بندہ کا پوجری دیا سچ بندہ تنہو معلوم علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما سورۃ النساء کی دا تعبیر دا شکل دے وعلمک ما لم تکن تعلم دا آل انسان پر ہے بنیل تک چجی تک کہہ دے علمک ما لم تکن تعلم دا بھی فضیبانی ما لم یعلم دا آج بندہ تمعلوم نو اللہ رسو پیدا اللہ رسو تو خورن رسول علیہ السلام سے دا ایسن اللہ سل اور بیا کن اللہ پیغمبر علیہ السلام تو سلام دنسو ساتھ کے نتی رہے دو پریشانو یروتی ورخطائیو رسول علیہ السلام کو اترا رہے اور جیدی طول رکھی پل بجن شریکہ دیر وقیارا او دیر شریف زنانا خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہا تولی زمیلونی زمیلونی ما قبرستن شرائی کے انغارائی ما لا یخی جیت بذرہ باندی زمیلونی اور خطا کے فرجا بہا یرجو فؤادو حدیث مبارک کرے گی رسول علیہ السلام ددے کلمات سر واپس ہو پدے حال کہ زڑے بگنے دو وہ جیبی ام بگنے دو اور زڑے ام رپے دو زڑے چپ چپ دم گئے دے حال کے واپس ہو وہ خیار زنانا وہ شریفہ سے سنجیوہ کلا اولانے سبق خدا اقرا بسم ربک بسم اللہ الرحمن الرحیم الوستدی مجسدی طول مستعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ کنون پوری کلکی جن کے معنی صدا دا اس میں پور تر طول تقریر بیان ناس تولارا بری بسم ربک ہے جزین خلافوں میں کے انچلون بے سبق وریتا بسم ربک دے بندن ربیا گناہ کی اب کا عصمت دا اللہ رب العالمین کے اللہ دا عصمت خبر ہو اللہ بسم رب دے سچے کہے لطف تعاون و مدد جنون دا رب دی دا خلاو بنے تب ہی زلتی کی جی زلات خواہی دکی تو بند ہو زور ذات سے مر گڑے وہ جو ہوئی جی اور گڑی بے اختیار باندھے ناغے تو زلت ہوئی تو خطائی سی تیر زیر کی نشی باقی نیولے ندے بل بندہ ندے نیولے راغم ندے نیولے او قصدن آمدن گناہ کے شرط دادے چا قصدن آمدن کر خوب کے کل آمدن تو سس حالتون باندیا تو سس تصورون باندیا رنی اچھ سنا روائی پا خوب کیا خوب کیجی تو زموائی پی شیر آگے اولی نشتے اختیار نشتے کنا خود اختیار نہیں یہ اختیار ادا کر دی بے تیرے کب آگے کہ بزرگان کے دن نہ کہ تشریح بنتے انبیاء علیہ السلام ناغد آگو دے جوڑ نو آگے بانی نوک نشت رہے دم رہی کہ ذلات کی مانا دے جن کے رول تیرے قنادا نو فما و فتاسوی تابیداری نشتے تابیداری باقی کے نکائی آج تیر شیدی یر شیدی نخونو تدری خبر اکلا دا تینزہ ایتنا اول ما نزل من القرآن اول ما نزل من الوحی اول قرآن اول وحی دار اللہ السبق وایا نسو وایا اکورت اللہ چپو ہوشو سمشو درسو ابو زرگانو لکسنیوم ورکلا ورقہ ابن نوفل دا آسمانی کتابوں لوی عالم ہو، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا رشتہ کی رترز بھی ہے دو ورقل ابو تو دلاسائی کو ورقل ابو تو اغت ہوئی اسما من ابن اخی کا ما یقول دزن وردے کی سوئی مجھے اللہ جواب ورکا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پسنو کرو ورقہ ابن نوفل رسول علیہ السلام جواب اور کچھ داسی سب مخلوق ملی پاسمان باندھی فضائے بن کے گیارہ کے سما خوانا حاضر تو کو جو ذلا دھیرے دھیرے ہے کیوں نیوم زور را باندھو کو اور گیارہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ گیارہ کہ ورقہ بڑا شیو استرگ نظر ختم شیو ندتے وارا دا خو اغا فرشتو چی موسیٰ لبر اطلاق علیہ السلام لکلے دا تورات سا علیمو اور پاقیبا ایمانو ویدا حاضا هو الناموس اللذی کان یأتی موسیٰ دا خو اغا نمور فرشتو دا موسیٰ علیہ السلام و سلام لبر اطلاق اور تورات سے کسی کو لراؤ رہا دو خبری سوری یو علم دا ورقہ پتیر دینونو اپام دیاو پاندی علم او دا تاریخ نا خبردار دو نا خبردار چی تکی سوائی نو دا نوی ندا دا تقریباً دو زرکانا وقت موسیٰ لبر اطلاق مانا ستا خبر او دا موسیٰ خبر اتفاقی دا فرق دی کی نسلی کام یا کی موسیٰ دریما اشارہ و دیتا کہ دا موسیٰ حالت سنگو سمر سخت دی دا حالت بستائی سخت و دا باندی رازی دیتا اشارہ و کہ ملک بکری دی ملک دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیلو اور اسن ظالمان نیولے و سرعون فرائنو سرد فلو قومی دلالانو دلگانونا فل قومی بن اسرائیل دا غفنو کرے چے پر کابینہ کرا گری اخفل قوم بے زلی لکاو دے خبر کے دے طول کی اشارات تفصیل رسو قرآن دے کان ایا کی موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین نشو قومی ہجرت کو موسیٰ علیہ السلام ہجرت کو اور مخی تسین اللہ وچ کو لارے جوڑ کو پیر سکے اشارہ و دیتا تفصیل رسو را رواد دے دائی تا اجمال ہوئی دائی لکا مطن دے نرس با جاگی شرح کے غفور با عبدالغفور با شرح کے دا سنت نور کابلے پا سولے بے شرح کے نکی بے سی نبی علیہ السلام را سن کے جن با دیدی شرح کانے آتی موسیٰ کور بدبانی کرے خورا جی اور دائی تیوی یا لیتنی کنتو حیم ایز یو خریج کا قومو فا انصر کا نصر مؤذرا ہائی ارمانو افسوس دے چی زبا جاندے رے پا غور جاندے رے چی کل استا قام تاویی کلی نو بس ایز یو خریج کا قومو فا انصر کا نصر مؤذرا ما بستا دے دخت انداز کرے لک لک میں نصر کرے رسول علیہ السلام تو دا خبر مجنف کا رکھا کہ دو خو ما تا پا بد سترگ گوری نا خبر را سر پا بیادا بای نکی بے خاطر لحاظ نکی ادا سوا تاریخ از سیرت دا چیری واقعاتو لوی لی خبر از رسول علیہ السلام پا خلح حال کولی با جو ما پا کنو لی او مخلیدی یا اورم ولی دو زما وقور کی اشاویر کی بیدی دی ملک نا ایدا شیر پخوا شیر سمی خبر آنا دا بر باندې راځي موسی علیہ السلام وقت نو قوم وقت له کنه نو ټول وقت دي مکم کتنے شو سره چې تم پاتی او غپاتی نو دې ته اشاره چې تاسو تا قوم بوم څو تو واسي رسول علیہ السلام اول دے ہجرت اجازہ کرا بلکہ امر کو کیوں دے دے تو چوکوت ہے سر بل بل چوزے ایتوپیا تلاش سے افریقے کا اور تو انصافی بادشاہ دے بیغمل کے بجن تیر کر یوقا سے لڑالا پسیدی اجے میں لڑالا افریقی طور سے ہر تک آرام سے جعفر طیار رضی اللہ عنہ ابو طالب زی علی کرم اللہ تعالی وجہ مشرور ارے امی کرو افریقہ کی ایتوپیا کی پل دعوتم اور جو دن کا ایک احساس اشارہ ہو رہے تو چدہ سنت بستہ خلق جی لکا رکھے وقت نہیں خدا خاتمی نبوت مسئلہ دا نداغی میں غزیہ کی جی میں غزیہ تدا کہ جرگہ دا مکی غسل او یہ دبی سوال تو خون اپول والی تو گوڑا اس لوران تے پکلارا ناس کی جرگہ تیار کلا شفاہو کیو عام ودن العاصمو رضی اللہ عنہ مشہور سیاسی لیڈر مشہور چل والا اور ہنر والا تدبیر والا اے سر دے کر وطن نور دیا کرے خلق راوڑا ڈالے اور کری بادشاہ طور سے پیشو سولا ڈالے اور رد کرے سرمنی قیمتی ڈالے وغا رنگ کرے جوڑی کرے یہ سل راج لیے اتنا پوہان کا مقلام دل طرح کرتی دل دی اور زمین دے دین اترے سے دے دے پلائے میں کس طرح تھا دے ابراہیم ملت اترے سے دے اور دل طرح دل دی تا سر زمین دے دو سیدھا ڈالا پرادا تلرا سبجی نمون دا خپل فرض گنو جمواری گنو کتا پی پوہ کو تا سب دلتا نقصان پیدا کی بغاوت بج خلاف کو پیدا کی میرے دین برا سر گنو نمنگ خیر خواہی کو بنیاد دے چدا کسان منگ سڑک سے منگے بولو پل ملک ایسی تھی کہ جس کا ملک کے نقصان جوڑنے کی اب یا بوائے کتا سے تو کو اکڑا نہ حیران چدا نہ سنگ چلنے یا کسان دیکھ رہی اور دیکھ رہی اگر آؤ واڑے ہم ارے کو اگر آؤ واڑے اص نور کون تو پتہ وہ لوگوں کو کہنے کی دوسرے ہوئی جعفر سے تو پردی مزدورے کے لیے مٹی راستل دی اور خطا اور گیٹا کے دیوار کے کور جوڑے چالا نوکر اور اسی ریتے غوفتے تس سے غوفتی ہے جوڑا کور مالک تو ہی نیت وہی لاشا لاشا سے لاشا پیسے بدل کون کو تلاشا جوڑا یو دیشو زیرائی کسان دیکھ زنانا ہوں گے تاغو دے روار ستائی را لکھ یا خدا دلتا ملک ساتھ تیر سے انہوں دلتا ہم نکری گی جرگہ و کلا بادشاہ لگے لاشی دوتن اگریتن زیاد نا و امیر بسو کی خبر بسو کی جعفر مقرر کر رضی اللہ عنہ و نبی علیہ السلام دکتر زیر رو رہے گئے خبر بدے کے لیے اب ان دن کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بارے کے دے اس پر تخل ہو گئی ہڈے گستاخ خلق دے بے ادب اولیاء نہ ہوئی پیغمبران نہ ہوئی دا کسی خطا ہے جعفر سے لڑ یا سنیا کسی دکھاؤ لوڑی انجلی نہیں دیتا کہ اول اور دا سے لڑ کہنا سن بادشاہ دلبار دے اس موقبہ نے چاہتا خبر کی گئی تپوس بچی دیکھے لگ سات سو پریشان سے زبر تو نہ سن مچے کا کڑا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون او خل کو اور دا اللہ دے کے جو اگر اگر لی اجر دی کنا تو رو بگنی دعا خطا کی چاہ ستن دارو لگی بادشاہ زان لگی دا سکن لے دا سرے را پل لے اتا غوشتی وغیر اگر لی اور را دن نیتے دن نیتے اور کوئی سے تیوی کہ کوئی سے در دیتا کہ تب اسونا با کم کی خطا ہوئی تا سوا ہے مجھے ادن نکو ترجمان پا گرے تب اسونا با کلو اگر جوابون ہوا کلو یو تب اسے داو کہ در تاس تا سو اسنا سوا پیغمبر دا فرس دے شہر منگ طول بت پرست بت پرستی کوڑا اللہ نے ربانی اکڑا پمن کے زمن کے کام چاہے زمن کے اطلاق نکو پی جنو اور پمن کے لو سے اغا پی جن ہر حالت معلوم گرا تھا اغا اللہ پیغمبر کو اور منگے کہ بت پرستی میرا والو خدا پرستے کرتا اللہ عمر ہے اور تعظیم ادب داغا ہوتا ہے منگے کی طرح بولو منگا ہو منگلا زمین داخان زمین دشمنی کولا تنگی کرو زمین ساتھ میں چیرے زمین جسپل کورو میں دوتا کرو ہو رہا لیکن نجی سے جواب نو گیا لیکن استاد سے جو پیغمبر کو سے کلام دا اللہ راہ نہیں رہے گیا سورت مریم آگا اوکے شاگر تو چتلے منازل سے ہو یہ تو ہوا جعفر سے شروع شکا فایا انفاد ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریہ عیسیٰ و مریم علیہ السلام تذکرہ غاغلہ ہے تورت ہے آخر دولو ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق اللذی فیہم ترون دالو مقام دالو درجہ دال عیسیٰ زید مریم لار نو ویمدہ وینامدہ الحق کرا آت مخلوق پجیتا شکی جو پجوسم شکی دا بادشاہ دا سرگ نومو خبہ دے جلدی اور اما کی تنہ سربانی نومو اغم جلد جعفر بس کر بیان ختم کی چیز سوال جواب کی بادشاہ دکے اچھت کو یہ قسم پر لے اللہ کہ قرآن سویل دی کہ عیسیٰ دا دینا یو ذرہ خلافی یو ذرہ دم ذرہ خلافی مجھے اگر قرآن وہی درست کی عیسیٰ دی بلکل صحیح رہا اور جو کہیے یہ پاس ہے جمع ملک میں اوزائی ڈالے تم واپس کے اوزائی میری سے وہ وقت دا ملک نہ پر دق وقت پور دعا جزان تیارہ یارہ کی بہت سے ضرور گزارہ کولا بادشاہ آواز کو اذهبوا انتم سوم زائی تاس زمان ملک بالکل آزاد دے وہی علمان زلیل تاریخ کہ دے انتظامی اور مصلحاتی بنیاد بانی دار قانون داو کہ دے دے خار میں بل خار کا زی نراداری بل سخی دے سلو کہ دے دے دے زیوہ دے دے سلا کہ نقصان نہیں نو دو ببارک اعلان کو فانتم سوم تاسو بلکل آزادی آئی تاسو را دارے اگر سو تاگیت نسی تاسو کو چیزے پولس کا پوزی کی مہاجر را گرم بزا دا اپوس تاگیت نسی چیتے تاگیت نسی نہ اسوتا و نہ خودوتا اذهبوا فانتم سوم یہ خبر ادا کلا جن خبر ادا کلا کہ خلق بہت بد گوری کنا اور چیتا بد گورو نو بد یادی کئی من سبکم غرما چاہ چیتا اس تا سپکا خلو خودولا تنبید تا بد کو سپکا خلو خودولا غرم متوان با کیا سیشی متوانی مقرر کو متوان با مستاسی آبا چینا پولو سخنی تاثر بگر کنی من سبکم غرما دا کتابیانو کتابی بادشاہ اللہ دیتے رحمتین ہوئی کی پیغمبر السلام جنازہ کری گا اصحابانو دا جنازہ کری گا اصحاب رو سے وفات شہرے رازائی کسو غوائی جنازہ لو کو دا مدینی نبات اور او جنازہ لو کلا نو دا بے عزت سرال اللہ ای جنازہ پا غائب بانی کی ولی کی اس حملے کی کوئی وقت غائب خود صحابوں نے غائب دی امام نے خلو غائب دل تمہ کے جنازہ پر اتدا دو کی جنازہ رہتا ہوں روڑی کے لئے امام سے دین مقتدیہ دین لگو نے غائب دے کنا جنازہ کی رسول علیہ السلام کا صحیح رہتی میں تاریخ دی کہ پیغمبر علیہ السلام اور جدو تر نظر خائل میرے شیعہ پیغمبر علیہ السلام لیدو جنازہ کا حاضرہ اصحابان نمیلی نمیلی کنا جنازہ رو کلا اور خیر کہ در غائب جنازہ رو کلا نسو کفر ندے دا میں چلا گئنے نارواوشو و غرض بدوشو او دستور کولا رواج کولی ناروا جو سیاسی کسا دے جور کرے دے آن غلی ملشی خویا خبر چی مسلمان دیو کنے دو پرسی در تکر آگونس کے رازائی رازائی چی وہی بکو نہ تو ہندو بخے بخلے کی سہ بخے بخلے کی دا پتہ تم راضے جنازے کو دا یہ سیاسی قصہ شروع سے سیاسی چل رہے پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دا اولی اکلا رسول علیہ السلام شاگردان و قدر کرو رسول علیہ السلام شاگردان و خوراک سکاک انتظام کرو رسول علیہ السلام شاگردان و طالبان و بے ادبی کون کو معنی سزا لگو لیوا کہ تو طالب کی ذکی کہہ بے ادبی کہہ دے لیتا مہاجر کار اثر دے سوکا بکلی قیامت کے اخلو نشی برتا کھولے اور طالب کہہ اگنی دے اور بل ادا کہ خپل خیر کے نورائی نکم آئے اور طالب جو خیر کے سر غور نشتے دے کہ غلق غور کی خپل اوچا نکھولے اور طالب لے طالب لے زرہ رو رو لے سر سر نور لے سر اور گلی غور رو نکائی کانا کو آگا عیسائی خو عیسائی مسلمان عیسائی کی مسلمان کو اور بیائی تو صحابہ و طالبان و نبی علیہ السلام دن برا قدر کرنے رسول اچھا رو سبتی دے بلو کوئی در خیرہ رو سکون پیغمبر علیہ السلام دے وعدو ہو کون سکی زرارہ کنڈسی و میرے تیرنگی سو ابیا مر سو رسول علیہ السلام خطا سو کہ گور علیہ السلام برا نر کار کرے دے تو رسولی کہ خپل ملک پرے سے رضا اللہ دے دین دپارا اخاون سر تلیو نو ملکم پردے دے اخاون پردے سکنا بدی اکیجی بسا حالی و دیتو دو باندر سمر پریشانی رسول اللہ علیہ السلام جواب لے گو ایدا مالا پی نکای کا اما تیرا ورسو بادشاہ پخپلا جو نبی علیہ السلام دو طرف وکیل شو او دا زنانسر و لنکاو کو گن دولت ورکو کالی ورکو لخپل کور کیلی خپل کو متعلقین تا چه طول اگل امبارکی لناشا دالیو لیوسو دالیو لیوسو امبارکی لنارلو او بیا د خپل اداري کسانو زنانو سره مدینه منورې ته راورسول دا یو خلاص نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مکه معظمه کې صدق دغه ذات کړی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سورت پس دویم حکم راغی ترتیب د نزول کې دویم حکم راغی ذات کې خلقو ته صدق نسو تزوات کا قم فانذر وربك فكبر سورة مدثر فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر سبق دعو ثيابك فطهر ربك فكبر اتيوز رب لوی بیان کا خلق رب سکرے انو کرام چا کرامی لنوری دی اتیو در ربین لوی بیان کا سنگل لوی بیان کا اللہ اکبر دوتا نا لوی بیان کا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درانا کدوہ ترنا بان سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلا الحمدللہ سافر السماوات بلرد جائل الملائکت رسولا دعو بیان کا اکبر و تکبیر اللہ لوی منل لوی منل بیان دے ہو کا او بیا دے سر داو مو کا یا بت بطاہر ستاز دی مواری دی دی مواری دی سر تو رفا زوی کی دی پاک کا چی داغ دی ہونے لگی وی دے دو بانے داغ لگی دن دے تو تا گورا داغ دی سے زوی کی ان پاک دی مخی ان پاک دی پدی دے پاس وی داغ سے لگی دن دے اور سو داغ دے اگر داغ داغ دے چی دی مواری سر تو نرسولا کم کارو آرکول غفتو سیابکا پتا حیل ضرور کی خور پاکا نولا من دی پاکا ساتا چیتا دار کون رجی پورتو مت کون رجی ورز دفع جر پلیچی پریدا پلیچی دا تیری دو کو پلیچی دا عمل لار رز دفع پلیچی بود پرستی قوم کی دا پرستی وا اپلیچی وا ولا تم ننتس تکسر از باتا موچی دیو گنی کامدو چی دعوت ور کے بیان کے اوائی کے زمان دا دیر کرو کہ لا تنن مزبہ احسان مکو بچا تس تک سر کے دیر اگانی بلکہ کم گنا لگ کار نو کو اللہ انس کار رہا میں کار انس اللہ تیرا نے پورا کار تیرا نے سر تورا سو ور رو جفا جور بیادام بھی کرو لا تنن تس تک سر والی رب دیکا فصبر فصبر سوئے کہ اخلق براتانی دو غولان و حارون پکڑا کئی یا بنے استغبار کے نا وقت بدن اگو سی ویری بدی تو یہی د وایلو جرګی بدی کوي خو سره د ځای نه بکلا کې فاس دل خاص د رب د پاره د پالون کې د پاره کې ستا تربیه دی لکه د رضی وقت را رسولی د رب دی ستا پالون کې دی وقت را رسول کې د دې حکمت د پاره او رجا فاهجر بیا بک فطاهر رب بک فکر دل تے دل تربیت رہی دا فوجی تربیت کی حصہ کار مجھے تربیت کی حصہ پارا کئی وہ تو گولے لگے گا سینہ بہت ڈالتا ہے وہ پچا کے جی بنا تخت بنا واپس بن گئی مجھے دیر پر اس کا تربیت سے رکھی جن ڈالنا اور سوا میں پدے بانے بگا دے رب دیکھ خاص دکان کے لیے دے دے نقام دو پارا دے تربیت ان کے لیے دیکھا ویلا فس دیر میں پدے بانے برداشت کا زم ہوگا رستوں سے روان نہیں تھی مدیم خبر ہے صدا ہوگا لربک فصبر لا شانت ربک فکبر الرجز فاجر سیابک فطاہر مدرین ذل باندی داغا مسئلی تفصیل کو در رب دلوئی دو بیانولو در ضروری دو پاکاولو تفصیلی ہوگو اغیر چیزی طریقہ با نکاہ ہوگا وذکور اسم ربک صورت مزمل کے وذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذه وکیلا رب المشرق والمغرب سکارو کا دشتی علم سا یا ایوہ المزمل اے زان غفتن کیا نظوریا نظولے دیدی تکی مانا نگا چی بے رب رب تحریفو پا قرآن کے نظولے ہوئے نظولی کی رضا میں کیا تھا اکری کہ زیدودد کو زیمت ہے کار نیس کے میں چی کار نیس کے دے میں دے پر ناز بانے گا کل سادر دیر رہے کار چی کل دیر رہے کار چی کل پوکا چی کل وستا چی کل سر بنیر وا چی کل سر آبت چی کسی سر بلوز سر بلوز کل بلوز وا چی کل جورانی کو خوب کو ناسوی چی زمیدار لاس پانجولی لیجی لیجی چاہتا یا زمیدار کی پتی کی اڑا میں جانا پلا جی پوری پانجولی لیجی لیجی جانی اچھی پتی کی کار کی یا زمیدارا بند سے کار کی ناغسا خوب و اسکار بنین بلو جی اگا کچھ جائن سن اگا کمی سن باسی آنے کی تو گردی اخوالی کی گئی جی پاندو ماہ ہیم بھی جی پتی سر گو کیوں مو او دا سال نجا دنا زوال کیا کار ندے دید پر دا تیاری جی اوہ ہے لنگ شما لنگ پا در کے سبحان اس لنگ کا اللہ در کے ملنگ شا اللہ تو لیا بزیم اللہ ہوتا بہتر چھوڑ والا سی فدی معنی ذکر کی وے یا ایو المزمن ایزان غفتن کیا یا المزمن المتزمل باللیل المغطا باللیل اے دشتی آرام کون کیا ادستے یو ریکی دین کیا سارے پردان مانے جوڑی کیا کہ یا پا کلا رہنا آستا چچلو کا قوم پورتا سا پاسا زموار سا زان فریضو گنا اللہ اسپاوم اللہ قدینا لیکن لگنا لارام پچی کورے سے اس قوم دے دین کا دے بیان اور دعوت کا ادے تبلیغ کا ادے درس و تدریس کا نیمایا کنا لگوانی کما یا لگا جاتا نسکر درستی ربتی للقرآن ترتیلا صاف صاف بیان کا پارام رام ہوئے کتاب دا اللہ ترتیلا بالکل قدمہ پارام رام ہوئے زور کا خلق سے زور کا سبق خودے اور رسول اللہ علیہ السلام کو دستی کر دے دو گورنو بانے غد بے کو جہاں سبق سے دوتے کے نظر تھے داگے سو یادون کی شیو کی مشتری اور پیغمبر علیہ السلام بار کر دے دے عمر لی جارے پا زور و زور و قرآن ہوئی صدیق لی جارے زور و قرآن ہوئی چی دے اولی رسول علیہ السلام تیوی ریتو خورو لی جارے ابو بکر صدیق ہوئی اسماع تو من نا جائے تو ما وا عورو لی جی آنا چاہتا چی چا سر میں دا جائے گا کورا یعنی اللہ تم یو رو کنا لقد اسماع تو من نا جائے تو او بل پلا ابو بکر صدیق تاوئی عمر تاوئی وہی تو زور لی جائے گی خوب میں تختا ہو کنا خوب میں تختا ہو چکرو کے دے خوب رہتا فرق دو مرتبی دی صدیق ہو دو عمر صدیق لخوب نور دی چی قرآن پا جبا دی نو خوب نور او عمر لخوب بوسی پیرا کی ایما پا دیبانی تو زور لی جائے گو کزل و سنان ما زان او چې تو کوچ ما دو پاس یې غنې کې یو په زور او ذکر یې چې ته لو کو روا هغه ته لو کو په زور او دمرا چې په هوغو استا خو اسمال کوم نه دې نو ته یې څه ته غره په دې معنا باندې اذن قسمه او قلی انا او زدا علی ورات تیر القران ترتیلا بیا بیا وایا بیا بیا بیان وا ساسا بیان وا ترتیلم ساسا په جدا جدا څنګه جدا جدا عقیدت تر